श्रीमद् भागवत गीता यथारूप चौथा अध्याय श्लोक संख्या 38। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नहीं ज्ञानेन सदृशं भवितुमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। अनुवाद। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदत तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। नहीं ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारे मुक्ति का। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान क्या है? यदि इस प्रश्न पूछना की आवश्यकता है तो स्पष्ट है कि हम अज्ञान में है। ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? अगर हम नहीं जानते हैं इसका मतलब है कि हम अज्ञानी हैं। सब जो भौतिक जगत में है अज्ञानी है। अज्ञान है भव बंधन का कारण। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमको इस दिव्य ज्ञान भगवद गीता का रूप में परिवेशन करते हैं, जिससे हम अज्ञान भव बंधन का कारण अज्ञान से मुक्त हो सकते। तो ज्ञान से बंधन से मुक्ति होती है और जो मुक्त नहीं हो जाते तो कोई रुचि नहीं मिलते ऐसी बात सुनने में। तो ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? ज्ञान वास्तव में बहुत सरल है, ज्ञान विशाल है, लेकिन ज्ञान का सारांश दो तीन शब्दों में बोल सकते हैं कि कृष्ण भगवान है, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, सर्वाराध्य, और हम जीव है, हम शरीर नहीं है। माया का प्रभाव से हम सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं, लेकिन वास्तविक ज्ञान कि हम शरीर नहीं है, हम जीव है, हम भगवान कृष्ण का दास है। हम समझते हैं कि मेरा वास्तविक कोई संबंध नहीं है ईश्वरीय के साथ, तो वो वास्तविक अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का सारांश है। और विशाल रूप में वो दिव्य ज्ञान का व्याख्या है श्रीमद् भागवत और अनन्य भक्ति शास्त्र में है। तो ज्ञान है कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है भगवान कृष्ण का दास। और अज्ञान इस शब्द का क्या मतलब? अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव, अज्ञान, अथवा विकृत ज्ञान, विपरीत ज्ञान। इस भौतिक जगत में बहुत ज्ञानी है। भारत का एक पूर्व राष्ट्रपति का नाम ज्ञानी जियाउ सिंह था, तो वे ज्ञानी है। और आधुनिक इतिहास में आइंस्टाइन का नाम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बड़े ज्ञानी थे और बहुत शांत साधु है जो शास्त्र ज्ञानी है। विश्वविद्यालय में बहुत अध्यापक है और नोबेल पुरस्कार प्राप्त वाले हैं, तो वे सब ज्ञानी है। इनके ज्ञान का अभाव नहीं है, तो फिर भी शास्त्र का विचार में ऐसे व्यक्ति अज्ञानी है। तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान का आधा क्या है? यही भावना कि इस भौतिक जगत हमारा भोग का स्थान है। बहुत व्यक्ति भी है जो भगवान या गॉड या अल्लाह में विश्वास करते हैं, लेकिन किस प्रकार का विश्वास? तो भगवान में विश्वास है, लेकिन सोचते हैं कि भगवान ने इस भौतिक जगत को सृष्टि की हमारा भोग करने के लिए, तो यही अज्ञान है। बहुत धार्मिक श्रद्धालु व्यक्ति है जो भगवान में विश्वास है, लेकिन भ्रांत धारणा से सोचते हैं कि भगवान है हमारा परम पिता और बच्चे जैसे माता पिता से सब कुछ मांगते हैं, मम्मी मुझको एक बिस्कुट दो। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं? माला करते हैं या प्रवचन सुनते हैं? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो भगवान में विश्वास है, देखो कितना गंदा है ये, तुलसी को अपराध है, इसको साफ करना चाहिए। देखो कितना गंदा है, ये अज्ञान का लक्षण है। अज्ञान का मतलब तमगुण और गंदगी भी तमगुण। तो इस भौतिक जगत में बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जो भौतिक जगत के बारे में है और जिसमें भावना है कि जगत हमारा भोग्य स्थान है, तो वो सब अज्ञान है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, जड़ विद्या जतो माया भयभाव तोमार भजने बद्ध, मोह जनमिया अनित्य संसारी जीव के करे गाढ़ा गाढ़ा। कि जड़ विद्या भौतिक ज्ञान, माया का वैभव है, माया का प्रकाश, और भगवान की भक्ति में वो बाधा है। भौतिक जगत में भौतिक सुख के लिए ज्ञान प्राप्त करना एक सुविधा है, इसलिए लोग उत्साही है बीएससी एमएससी होने के लिए, क्योंकि एमएससी पीएचडी ऐसा होने से ज्यादा अवसर होते हैं अच्छा नौकरी मिलना और वैसे ज्यादा पैसा कमाना। तो भौतिक ज्ञान एक सुविधा है भौतिक प्रगति करने के लिए, लेकिन वो भगवान की भक्ति में एक बाधा है, क्योंकि इस भौतिक स्थिति का कारण है अज्ञान। ज्ञान क्या है? मैं कृष्णदास हूं, और उसके विपरीत मैं कृष्णदास नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अगर भगवान हो, भगवान का मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं और भगवान का कर्तव्य है मुझको आशीर्वाद देना जिससे मैं इस भोग्य जगत को भोग कर सकता हूं, तो ये अज्ञान है भव बंधन का कारण। और ज्यादा भौतिक तथाकथित विद्या प्राप्त करके इस अभिमान बढ़ते हैं कि मैं भगवान का दास नहीं हूं। तो इसलिए भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि इस अनित्य संसार में, अनित्य संसार अर्थात हम अस्थायी रूप में इसी स्थिति में है, हम जन्म के बाद ज्यादा से ज्यादा 100 साल इस शरीर में रह सकते, फिर मरण होगा, फिर दूसरी योनि में प्रवेश करना, चाहे भी कुत्ती की योनि में, बिल्ली की योनि में, ऊंट की योनि में पुनर्जन्म लेना पड़ते हैं। तो हम आते हैं और जाते हैं, और बीच में हम बहुत व्यस्त है एमएससी पीएचडी होने के लिए, तो ये अज्ञान है। अनित्य संसार मोह जन्म है, इस जड़ विद्या प्राप्त करने की उत्साह एक माया मायक मोह का प्रकाश है। और जीव के करिए गाधा। हम सोचते हैं कि एमएससी पीएचडी बहुत मान्य है नहीं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर का मंतव्य है कि इस भौतिक विद्या प्राप्त करने से जीव को गाधा बनाते हैं। क्यों गाधा? तो गाधा क्या करते हैं? तो बहुत वजन वहन करते हैं नहीं, जिससे वो गाधा का कुछ फायदा नहीं होते। बहुत पत्थर या ईट ले जाते हैं, लेकिन वो पत्थर ले जाने से गाधा का कुछ फायदा नहीं होते। उसलिए गाधा है, गाधा का मतलब मूर्ख। लेकिन गाधा बहुत अहंकारी है नहीं, मैं गाधा हूं, मैं बड़ा गाधा हूं, सुनो मेरी बात। तो इस प्रकार जड़ विद्या से हमारा कुछ वास्तविक कल्याण नहीं होते। खाली सिर में मस्तिष्क पर ज्यादा भार है, लेकिन उससे हम बहुत गर्वित होते। मैं पीएचडी हूं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हूं, लेकिन मरण का समय उससे क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो ये अज्ञान है, अज्ञान है ज्ञान का अभाव। और अज्ञान और ज्यादा होते हैं यदि हम सोचते ही भौतिक विद्या वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान यही है भगवत गीता उपदेश समझना कि इस भौतिक जगत दुखमय है और हमारी स्थिति जो हम अभी में है वो सही नहीं है। अभी मैं एक शरीर में हूं और इसके पहले कितने शरीर में था और भविष्य में कितना शरीर धारण करूंगा, लेकिन मैं कोई भी भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं और कृष्णा है भगवान परमात्मा। इसलिए मेरा वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है, मेरा वास्तविक संबंध कुछ भी नहीं है कुटुंबों के साथ, देशी भाई के। हम अभी वो पाकिस्तान इंडिया मैच चलते हैं और भारत के नागरिक भारत को समर्थन करते हैं और पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या संबंध है? आपका क्या संबंध है सचिन तेंदुलकर के साथ? कुछ नहीं है, मायिक संबंध है। उसका वर्तमान शरीर भारत में उत्पत्ति हुई और आपका वर्तमान शरीर भारत में उसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन सचिन का शरीर वो जीव जो उस शरीर के अंदर में है वो शरीर वो जीव नहीं है, और आपका शरीर आप मतलब आप जो जीव है आपके साथ कुछ संबंध नहीं है, लेकिन माया से आप सोचते हैं मैं भारतीय हूं और माया से सचिन और सब दूसरे भारतीय सोचते हैं इस शरीर में हूं, तो इसलिए आप भारतीय हैं, वो भारतीय है, हम दो भाई हैं और हम भारत को समर्थन करते हैं मैच में। तो ये माया है। वैदिक उक्ति है वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे कुटुंब में कैसे परम पिता है कृष्ण। तो ये ज्ञान है और इसके अलावा सब कुछ जो ज्ञान का नाम चलते हैं वो केवल अज्ञान है। तो यही समझना चाहिए, बहुत ही सरल बात है। लेकिन जागत में पूरा प्रचार और शिक्षा इसके विपरीत है। जागत ये शब्द का मतलब यो गच्छति इति जागत, जो सदैव चलते रहते हैं वो जागत बोलते हैं। तो कैसे चलते रहते हैं? अपरयम इतस्त्वन्यं, अपरयम इतस्त्वन्यं, क्या श्लोक है? अपरयम इतस्त्वन्यं विधि में परम जीव भूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत, कि इस भौतिक स्थूल वस्तुओं से पृथक है आत्मा। तो स्थूल वस्तु क्या है, क्या क्या है? भूमिरापनलोभायो खंग मनोभूति अहंकार इति अमी बिना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान की माया शक्ति से आठ प्रकार धातु या वस्तु है, भूमि, जाओ भूमिराप, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। अपरयम इतस्त्वन्यं प्रकृति विधि में परम। लेकिन इस भगवान की मायिक शक्ति या बहिरंग शक्ति के परे है आत्मा, और इस आत्मा और सभी आत्मा भगवान की बहिर तटस्थ शक्ति आत्मा, आत्मा का संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। लेकिन क्योंकि आत्मा इस बहिरंग शक्ति के साथ आत्मा परिचय करते हैं, क्योंकि आत्मा सोचते हैं मैं इस शरीर हूं, इसलिए आत्मा का बंधन होते हैं। तो बहुत योगी और ज्ञानी बहुत कष्ट लेके ध्यान करके प्रयास करते हैं भवबंधन से मुक्त होना। पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसीम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदवादि पुरुषं तमहं भजामि। ज्ञानी जन और योग्या अपना प्रयास करते हैं भवबंधन से मुक्त हो, लेकिन बहुत कष्ट तपाश्चर्य लेके भी वे क्रॉ जमो का ऐसे प्रयत्न से भगवान कृष्ण का पदनक शोभ नहीं देख सकते। तो इस ज्ञान की मैं भगवान का दास हूं, मैं ईश्वरीय नहीं हूं, इस ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नाम अंत ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत जन्म के बाद एक ज्ञानी जो आत्मा साक्षात का आत्मा को खोजने में व्यस्त रहते हैं, तो करीब ऐसे व्यक्ति बहुत जन्म के बाद साक्षात्कार करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। क्यों? तो ये बात समझने में क्या कठिनाई है? कृष्ण भगवान है और हम इनके दास हैं, तो समझने में क्या मुश्किल है? तो सरल ही बात है। तो ये मुश्किल है कि हम सरल नहीं है, बात ही सरल है लेकिन हमारी बुद्धि सरल नहीं है। हमारी बुद्धि बहुत जटिल है। हम कपट है, इसलिए ये सारा बात नहीं समझ सकते। हम आध्यात्मिक मार्ग पर जाके भी योगी ध्यानी इत्यादि होने के भी हम कि हम भगवान कृष्ण के दास है, इसी बात को स्वीकार करना के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे बहुत तथाकथित ज्ञानी है जिनकी धारणा है कि ज्ञान का चरम स्तर है सोहम, यही समझना कि मैं भगवान हूं। तो वास्तविक ज्ञान है कि हम भगवान का दास, लेकिन अगर हम इसी भ्रंत धारणा की मैं भगवान हूं, इस भ्रंत धारणा को पोषण करते हैं, तो कैसे हम वास्तविक ज्ञान की मैं भगवान का दास हूं तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो ज्ञान का नाम में हम और ज्यादा अज्ञान का अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो दो अभी हम तीन प्रकार का अज्ञान की चर्चा की। अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव। दूसरा प्रकार भौतिक ज्ञान का नाम है ज्ञान, जो वो वास्तविक ज्ञान नहीं है। और तीसरा प्रकार अज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, जो वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो ऐसे संत बहुत है जिनके शास्त्र ज्ञान है और बोलते हैं कि हम ईश्वर नहीं है, हम आत्मा है, जो सही बात है। भौतिक जगत दुखमय है, वो भी ज्ञानी जन स्वीकार करते हैं। तो जानते हैं कि आत्मा और शरीर पृथक है, लेकिन आत्मा का क्या परिचय है? तो इस विषय में भ्रांत है, और इतना सब भ्रांत है कि स्वीकार नहीं करते हैं कि आत्मा भगवान का दास है, और सोचते हैं कि आत्मा स्वयं भगवान है, तो वो भी अज्ञान है। और ये अज्ञान सबसे भयानक है, क्योंकि यही ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान जैसे है लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवद गीता यथारूप समझना चाहिए। भगवद गीता आत्म तत्व ज्ञान का प्रकाश है, लेकिन वो ज्ञान यथारूप समझना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भगवान का उपदेश के बीच में अर्जुन ने कुछ कहा, भगवान कृष्ण को संबोधन किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभूम। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म है, आप नहीं ब्रह्म है। वो सही है, ब्रह्म का मतलब आध्यात्मिक, जिसका कुछ वास्तविक संबंध नहीं है भौतिक वास्तवों के साथ। तो आत्मा ब्रह्म है और भगवान भी ब्रह्म है, लेकिन भगवान विभू है अर्थात विशाल असीम, और जीव अणु है, बहुत बहुत छोटे हैं और सीमित है। आत्मा सच्चिदानंदमय है और भगवान भी सच्चिदानंदमय है, परंतु आत्मा बहुत ही छोटे हैं और भगवान विशाल है। तो भ्रांत ज्ञानी जन जानते हैं कि आत्मा सच्चिदानंदमय है, आत्मा ब्रह्म है, लेकिन आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है नहीं जानते हैं, और इसलिए उनकी भ्रम धारणा है कि आत्मा ही भगवान है। तो इस प्रचलित भूल धारणा हटाने के लिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण को संबोधन किया, परम ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, भगवान सब जीव का आश्रय है, हम दूसरों का आश्रय नहीं दे सकते। प्रहलाद महाराज का मंतव्य है कि बच्चे माँ बाप का आश्रय लेते हैं, लेकिन माँ बाप तो वास्तविक आश्रय नहीं दे सकते। अगर सुनामी हो या तूफान हो या बच्चे का कैंसर हो, तो माँ बाप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आश्रय है भगवान, परम धाम, पवित्रम पुरुषम परमं भवान, भगवान है परम पुरुष, परम पवित्र। तो परम ये शब्द का अर्थ समझना चाहिए। तथाकथित ज्ञानी की भ्रम धारणा है कि हम परम है, नहीं नहीं, ज्ञान का चरम स्तर यही है, यही समझना, मैं परम नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। और दूसरा प्रकार की किसी भी दूसरा प्रकार का ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो परम मूर्त है सिर्फ। तो आपन को परम बनाना, ये अज्ञान का लक्षण है, मैं बड़ा हूं, ईश्वर अहम अहम भोगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भावना ईश्वर अहम अहम भोगी ये आसुरिक प्रवृत्ति है, मैं बड़ा हूं, मैं भोगी हूं। और चैतन्य महाप्रभु हमें वास्तविक ज्ञान का सर्वोच्च स्तर दिया है, चुनादपि सुनिचेना, जीव का परम ज्ञान प्राप्ति प्रकाशित होते हैं इस प्रकार भावना में, चुनादपि सुनिचेन, मैं घास से नीच हूं। नम्रता, दम्भ से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति का मतलब भगवान की सेवा करने का अवसर, लेकिन भगवान रावण जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति को अवसर नहीं देते हैं इनकी सेवा करने। तो नम्र स्वभाव से भगवत प्राप्ति होती है। भगवान महान है और हम बहुत ही छोटे हैं, और भगवान की कृपा भी महान है, और इसलिए हम अयोग्य होने के भी आत्मा भगवान से इतने से छोटे हैं कि भगवान की कृपा के अलावा जीव का कोई योग्यता नहीं है इनकी सेवा करने। तो दम्भ से, मैं ज्ञानी हूं, मैं भगवान के समान, मैं स्वयं भगवान हूं, कृष्ण भगवान था, अभी कृष्ण मार गए हैं, मैं वर्तमान युग का भगवान हूं, ऐसे बहुत नकली अवतार ऐसा घोषणा करते हैं, तो वो सब नरक जाने वाले हैं। तो वास्तविक ज्ञान है मैं कृष्ण दास हूं, इनकी कृपा है कि हमको अवसर देते हैं इनकी सेवा करने। तो नम्रता से भगवत प्राप्ति होती है और वो ही ज्ञान है, और उसके अलावा सब कुछ जो ज्ञान का नाम में चलते हैं वो खाली अज्ञान है। तो यही समझना चाहिए, क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान भव बंधन से मुक्ति का कारण है, और अज्ञान भव बंधन का कारण है। तो यही समझना चाहिए भगवद गीता यथारूप से। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? बताते हैं भगवान कि मेरा काम वो है जहाँ सूर्य भी नहीं प्रकाश था वहां मैं गोलोक वृंदावन में, तो हमारा जीव हम तो आत्मा है, हमारे अंदर भी बताते हैं कि जीव मात्र के हृदय में भी हो, तो वो आत्मा यहाँ कैसे है? आत्मा के साथ परमात्मा कहाँ पे है? जीव के साथ परमात्मा है और भगवान गोलोक धाम में भी है। गोलोक एवं सत्य अखिल आत्मभूत, भगवान गोलोक में है और हर जीव के साथ भी है। कैसे? वो भगवान की महत्ता, इसलिए वे भगवान है, हम कल्पना से समझ नहीं सकते, बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन अगर भगवान ऐसे नहीं हो सकते वे भगवान नहीं है। भगवान का मतलब सब कुछ जो हमारे लिए साध्य नहीं है भगवान के लिए सारा है, वो ही अंतर है भगवान और जीव में। भगवान अपना धाम में रहते हैं और सर्वव्यापी भी है। कैसे संभव है? भगवान जानते हैं, लेकिन अगर हम खिलाफ कहते वो संभव नहीं है, कैसे संभव हो, तो हम भगवान की महत्ता नहीं समझते, वो नास्तिक है। अगर हम बोलते भगवान ऐसे नहीं कर सकते तो हम नास्तिक है, क्योंकि भगवान ये शब्द का मतलब इनके लिए कुछ असाध्य नहीं है, इनके लिए सब कुछ संभव है। तो अभी तक हम भगवद गीता ज्ञान के बारे में इतना सा बोला। वास्तव में ये ज्ञान अपार है और इस अमूल्य ज्ञान यथारूप पूरा मानव समाज को परिवेशन करने के लिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता श्रील प्रभुपाद ने इस भगवद गीता यथारूप लिखी। तो अगर आपके पास नहीं है तो जरा सा ले लें।